bent geboren in Atje. In Atje. Heeft u tot uw tweede jaar gewoond? Tot mijn tweede jaar gewoond. En daarna ben ik naar... Even kijken. Ik ben in Malang. Toen ben ik in Malang geweest. Ja. En toen hebben we een verlof gehad. Een jaar, half jaar. Toen ben ik op mijn zesde weer naar Pontianak geweest. Dat is in, ook weer bij mij geweest. En in Batavia geweest. En toen mijn twaalfde ben ik daar... Zijn we allemaal naar Nederland gekomen. En toen is mijn vader vroeg weggegaan. En die is in de gevangenschap. Die heeft in een kamp gezeten. En ik heb dus met mijn moeder en vier jongens tot ik student was, dus in Leiden gewoond. En toen heb ik dus, ik wilde graag altijd een zendingsarts worden. Ik ben dus medicijnen gestudeerd en ik wilde graag zendingsarts worden. Net als vroeger had je de grote zendingsarts in Afrika, ja, hoe komt Zwijzer. Ik wou zeggen, hoe komt een jongen van 16 op het idee om zendingsarts te worden? Ja, ik was gelovig. Mm-hmm. En ik wilde graag wat met mijn geloof doen. Dus ik heb er eerst nog over gedacht, zelfs om dominee te worden. Maar toen ben ik bij een oude wijze dominee geweest die zei, als je alles kan, beter kan, liever kan dan dokter, dan predikant, dan moet je dat doen. Dus ik, nou, dan wil ik toch maar liever. Maar dan dacht ik, dan ga ik word ik zendingsarts. Dus ik ben medicijnen gaan studeren en toen ik op een gegeven moment klaar was, toen heb ik reuzen gezocht, maar er was dus toen op dat moment geen nog de gevermeerder die graag een zendingsarts wil hebben. En in welke periode hebben we het dan? Dan hebben we het dus over, eens even kijken. Begin jaren 50. Ja, nou nee, ik was van 40 tot 48. 48, dan krijg je dus plus 6 jaar, nou zeg maar 52 jaar. Dat was in ongeveer in 52. Ja. En toen, nou ja, toen heb ik dus... En toen viel uw ideaal in duigen, want zowel de gereformeerde als de hervormde. Zo is het. Die hadden op die tijd geen... En ik wilde weg. Ik wilde gewoon. En toen was het heel toevallig dat de buurvrouw van waar ik logeerde toen, waar ik toen woonde, kende iemand, een Amerikaan. En die Amerikaanse, want het waren Amerikaanse zendelingen, hè, de KMA was dat. Ja. Yes. Die wilde dus graag eigenlijk een zendingsarts hebben. Omdat ze dus het gebied wilden openen in Berlin. Dat was toen nog. Dat hadden ze dus. Daar wilden we heen. En toen wilde hij eigenlijk een zendingsarts mee hebben. Omdat hij dacht, dat is voor ons makkelijk natuurlijk om het evangelie te bereiken. En omdat natuurlijk veel... Jaws was er toen veel... U weet dat wel, hè? Van Beusia, ja. En zo ben ik dus in 58 eigenlijk met mijn vrouw. Want die wilde ook dolgraag de zending in. Wij zijn dus naar Nieuw-Guinea toe gegaan. Toen bent u met z'n tweetjes? Zegt u ja, met z'n tweetjes. Ja. En uw vrouw was een Nederlandse? Ja, die was Nederlandse en die was verpleegster. En we kenden elkaar al een hele tijd. En toen zijn we dus getrouwd in 56. En toen zijn we daarna meteen naar Nieuw-Guinea gegaan. Als jong getrouwd ster? Ja, heerlijk. Heerlijk, helemaal in een omgeving. En dan komt u daar, want bent u toen met de boot gegaan? Of? Ja, we zijn met de boot gegaan, want dat was makkelijk toen. Want dan kon je al je spullen ook meenemen en je grote dozen. Nou, ze hadden een grote kist en een grote kist. Waarom, ja, een kist. En dan kon je er alles in stoppen. Ik had geen auto, maar dat toch wel als... Dus met de boot zijn we gegaan en dan ging je dus helemaal door het Suezkanaal. Ging toen, nee wacht even, was het toen wel het Suezkanaal, want ik ben teruggegaan een keer. Dus nee, die moest helemaal om Zuid-Afrika heen, want dat was toen net de tijd. Dat het Suezkanaal nog niet open was? Nee, dat was toen, ja. Die tijd. Dus helemaal rond Zuid-Afrika? Zuid-Afrika, naar Nieuw-Guinea. En dat was de rechtstreeks naar Nieuw-Guinea? Ja, dat was rechtstreeks naar Nieuw-Guinea. Dat waren, toen was het nog, dat toen nog Nederlands Nieuw-Guinea was. Moesten al die schepen, die moesten natuurlijk allerlei spullen daar brengen. Want niet alleen mijn spullen, maar natuurlijk alles. En er waren ook andere mensen natuurlijk aan boord dus zo'n vrachtschip, hè, die hadden dan zes mensen. Ja, het was zes mensen toen die dan aan boord mee mochten. Als passagier? Als passagier mee mochten. Ja. Ja, het was een Amerikaanse zending ook. Want u was dan samen met uw vrouw? Ja. En waren er nog vier anderen? Ja, er waren en twee zendelingen en dan twee mensen die gewoon voor werk naar Nieuw-Guinea gingen. En jullie dineren altijd met de kapitein? Ja, nou ja, goed. Ja, dat was natuurlijk het voorrecht van op de vrachtboten als betalend passagier mee, dat u mocht dineren bij de kapitein. Ja. Dat, hoe lang deed u over die reis? Nou, dat deed toen nog een maand hoor. Ja. Een maand over de woelige baan. Maar ja, als ik dan denk aan de oude zendelingen die dan zes maanden erover deden, want dan had je dan toch wel een beetje idee wat een afstand dat was. Ja. Want die gingen toen ook niet door het Suezkanaal, die eerste hervormde zendelingen die daar dus geweest zijn. GKI, hè? De GKI, de Kretja. Mijn moeder vertelde, zelfs toen nooit buiten Nederland geweest is, de eerste poort in Noord-Afrika, ze keek echt de ogen uit. Hè? Gewoon dat ze over de ring stond te kijken hoe alles werd geladen en gelost en al die mensen. En, ja, het was echt voor haar het begin van een exotische reis. Ja. Want heeft u zich dan in Nederland voorbereid op het werk wat u ging doen? Nou, of had u zoiets van, ik had natuurlijk de boeken gelezen van Zwitseren. Ja. En nou ja, dan weet je het al een beetje waar het toe. En ik was natuurlijk in Indonesië geboren getogen, dus ik wist er al een beetje vanaf. En sprak u de taal dan ook een beetje? Nou ja, een beetje Indonesisch. Maleisisch. Ja, een beetje Maleisisch, ja. En voor de rest, ja. En uw vrouw, die heeft haar verpleegkundige opleiding gedaan en ging braaf en vond het ook leuk om met u mee te gaan. Die wilde graag de zending en die vond het heel leuk, ja. Die vond het heel fijn, ja, anders dan moet je natuurlijk. Nee. Dus ik zei ook tegen haar, ik wil met je trouwen, maar je moet wel met me mee naar de zending gaan. Nou, dat vond ze prachtig. Ze zei gelijk ja. Ja, je moet toch wel eventjes afspreken met elkaar. Ja, ja, ja. Maar dan staat u, dan komt u daar aangevaren, in Nieuw-Guinea. Dat en dan is dat toch een heel andere wereld? Nou, kijk, omdat je toch, ja, je weet het uit Indonesië, voor mij was het niet allemaal zo vreemd hoor. Het was natuurlijk wel een andere wereld. Het was anders dan in Batavia, waar ik natuurlijk nog geen goede herinneringen aan had. Als kind van tot 12 dus. En nou ja, je hebt ook, je ziet ook wel kiekjes en zo. Nee, dat viel me best. Voor mij was het niet zo bijzonder. Het was voor mij eigenlijk wel een beetje thuiskomen weer terug. Het was een thuiskomen gevoel. Ja, eigenlijk wel. Nou ja, omdat je het toch heerlijk vond om weer in dat, in Indonesië te komen. Ja, en uw vrouw, hoe vond zij dat? Want nou, die vond het heerlijk. Ja. Ja, die kon goed tegen de warmte, want dat was altijd heel belangrijk, hè. Ja, dat je moet is altijd inderdaad goed, essentieel. Ja, je moet wel zeker weten dat je een vrouw neemt die goed tegen de warmte kan. Ja. Want er zijn toch wel mensen, vooral vrouwen, die het toch wel een beetje moeilijk vinden, die warmte vaak hoor. Ja. Kijk, de mannen zijn het werk en zolang je maar aan een man bent, dan zweet je en dan voel je dat je iets doet, hè. Maar een vrouw, ja, die vrouw vroeger, dan in de oude Indische tijd was, die mensen zaten dan thuis en er waren overal bediendes, dus die hoefden niet veel te doen. Nou, dan krijg je het zo warm. Ja, want als je... Het grappige is, als je beweegt, dan gaat je hart weer beter werken. Hè? Dus dan kan je ook niet alleen maar transpireren, maar je kunt ook beter... Nou, het bloed gaat beter door je lichaam heen. Je moet dus eigenlijk in beweging blijven als je het erop hebt, vind ik. Dat werkt beter dan te gaan zitten Zo. Ja, dat is geweldig, want je ziet eigenlijk dat alle mensen die in beweging zijn, het beter doen dan de mensen die maar rustig thuis zitten. Zitten. En de warmte op zich af voelen komen en denken van, oh jee, wat is het toch warm. Ja, wat heb ik het warmer. Ja. Ja, en dan komt hij dus op de kade en dan gaat u met het Amerikaanse zendelingen naar de Paloemvallei. Nou, dat klinkt dan heel eenvoudig, maar zo eenvoudig was het vast niet. Nou, het was toen nog, was eigenlijk nog maar net geopend. Hè. Mm-hmm. En dat was het enige manier dus om daar te komen, is een Cessna, dus een klein vliegtuigje. Met nou ja, een paar mensen, maar met vier mensen die je dan in kan zitten. En dan kom je dus in, kom je aan, dan ging je naar Hollandia en dat heette toen... wijk 4 was dat? Ja, wijk 4 was het. Wijk 5, ik weet niet meer. Maar. En daar zat de zending dan met een organisatie, met een goedang waar alle spullen in waren. En daar bleef je dan even een paar dagen om te wennen. En dan werd er gekeken wanneer kan hij weg. Dus dan, nou ja, dan moet de KMA, de MEF, hè, dat had je toen al, Missionary Fellowship. Ja. En dan, nou ja, dus toen na een paar dagen zei, nou, dan kun je weg. Nou, dan ga je stapje samen met het vliegtuig, met de piloot. Met de piloot en u tweeën? En wij tweeën, ja. En dan had je natuurlijk wat spulletjes, want ja, dat is, staat versteld eigenlijk wat er allemaal in zo'n klein Cessnaatje kan, hoor. Want zo moest natuurlijk alles wat we hadden, moest dus naar binnen gevlogen worden. Maar de eerste keer ging het dan niet met alles, maar later ging het steeds meer. Want we hadden natuurlijk niks van spullen. Ja, dat u wat, die grote hutkoffers bij u. Ja. En die gingen er echt niet in, die Cessna. Nee, ze zijn wel handig, maar... Nee, maar nou ja, goed, langzamerhand kwam het steeds meer gebracht. Maar we wilden ook, we hoefden ook niet veel te hebben. We hadden gewoon een beetje Rotan. Je had de Rotan-meubels en dat was licht. Maar ja, Rotan-meubels, dan staat er een huis. Was er wel een huis? Nee, was niks. Nee, dat hebben we te bouwen. Ja, want u komt daar dan op die helikopterstrip, vliegtuigje. Ja. En dan is het Rimboe, Bush, Jungle. Ja, nou, het valt dan eigenlijk altijd weer mee, want het zijn bossen, maar er was natuurlijk toch weer open land ook weer. Want die strip, die was gelukkig al aangelegd. En er zijn meestal maar korte, kleine stripjes. Dus dat is door de mensen daar al aangelegd. Want zo wordt dat gedaan, hè. Mm-hmm. De zendeling kiezen dan een plek uit waar het een beetje vlak is. En waar het toch een beetje omhoog gaat. Want zo'n vliegtuig moet dan zijn weg, zijn gewicht, zijn remmen. Maar ook omdat hij omhoog gaat, hè. En als je weggaat, dan kan je het voor je meteen al gewoon. Dus dat is heel handig. Ja, ja. Dus nou, toen hebben we er was een zendeling, was er al. En dat was een Amerikaanse zendeling? Dat was een Amerikaanse, dat was allemaal Amerikaans. Ja. Nou, dat hebben we daar dus even een paar dagen gelogeerd en toen zijn we... Toen moesten mijn vrouw en ik naar een andere post toe, want er was al helemaal geen huis verder. Dus toen hebben we dus eerst in een tent geslapen. En toen sliepen we, waren we er nog met een week en toen moest ik ineens weg, omdat er een andere vrouw die ik op een andere plaats, die kreeg dus bloedingen. Dus die moest ik gauw heen. En mijn vrouw is dus helemaal alleen in die tent. En dat vind ik toch wel flink van de. In die tent, we hadden een klein hondje meegenomen. En nou ja, de zendeling leefde iets verderop. Die zei, kom dan bij ons in huis. Nee, zei mijn vrouw, ik blijf gewoon hier. Ik leer het wel. Nou, toen hebben we het naar huis. Toppen hoor, dan ben je een paar dagen in dat gebied. Ja. Kent het bijna niemand. Nee, en de Danis, die waren nogal krijgslachtig. Want dat heb ik nog allemaal meegemaakt, dat ze echt krijgslustig waren. Echt? Maar ze waren gelukkig bang voor het donker. Oké. En als u zegt ze waren bang voor het donker, wat betekent dat? Nou kijk, dat is toch omdat ze ideeën hebben dat in het donker allerlei spoken rondgaan. Mm-hmm. Dus ze hebben altijd het idee dat ze niet buiten kunnen, zodra, dus mannen en vrouwen, en het is daarom 6 uur donker, dus dan blijven ze binnen totdat het licht weer gaat. En dan, toen ze bij haar aankwamen, toen wilden ze ook weten, wat is dat eigenlijk precies, dan moesten ze je precies voelen en zo. Ze dachten dat we eigenlijk een soort geesten waren. Want ze dachten nou, alles wat wit is, want bij hun zijn spoken zijn wit gelukkig. Dus je had eigenlijk ook wel eens met een witte jas kunnen rollen, maar dat doen we natuurlijk niet. Maar goed, ze hebben dus gedacht. En ze hebben de hele tijd gedacht totdat ze spoken waren. Totdat mijn vrouw een baby kreeg en een baby en een bos werd. Toen kwam die vrouw en zei, ja, dat moeten toch mensen zijn. Dus zo lang heeft men toch heel nou, een beetje griezelig, een beetje griezelig, ja. Dus daarom, van, is het wel echt, is het geen spook? Is ja, het... nou, ze waren er toch een beetje bang voor, ja. Ja. Dus, nou ja. Maar was dat voor u niet lastig dan in het werk? Want dan zijn mensen wat wantrouwig. Nou, kijk. Wat het leukste was en wat we eerst hebben gedaan, dat is het JOLS, hè, dus die van Beuchet behandelen. Mm-hmm. En dat kon je dan vroeger met één spuit, met een speciale penicilline die opgelost was in olie, kon je met één spuit kon je die beschermen, want dan vlogen al die dat zijn grote wonden, die gingen dicht en die sloten zich. Heel mooi, want dat was... Knap. Ja, nou, dus dat penicilline, want dus dat de JOS van Beuchet is natuurlijk een bacterie, hè. En dus dat deed je dan meteen. En omdat dat in hun bloed zat, ging dat toch wel, omdat je zo diep in hun billen spoot, dan En dan had ik natuurlijk meteen een reuze succes, want die mensen zagen dat. En ook omdat je dus, en dat was ook de bedoeling natuurlijk van de Nederlandse regering, om iedereen één spuit te geven. En dan kon je zo'n heel gebied, zo'n heel nieuw gebied, kon je dan vrij krijgen. Dus je moest, dan ben ik ontzettend veel op tournee moest ik gaan om overal maar te gaan en dat te gaan inspuiten. Het was echt een tournee door de hele Berlijnvallei, hè? Nou, door de hele Berlijnvallei, ja. Dat doe je per vliegtuig, hè? Ja. En lopend ook. Ja. Die hebben natuurlijk ook veel gelopen. Want er was geen auto, er was niks, natuurlijk geen wegen en niks. Dus je ging altijd, de wegen zijn natuurlijk wel paden, dus je ging dan met een paar danies, ging je dan wel weer naar de volgende post. Maar heel vaak ging je dus van de ene post naar de andere post met een vliegtuig, met de MEF dan. Ja. En steeds was u de eerste blanke die men zag? Nou, heel veel gebieden wel, ja. Heel veel gebieden wel, ja. Ja, ik ben er echt heel veel gebieden geweest waar we nog nooit een blanke hadden gezien. Hoe is dat dan? Wat nou, ach, je bent dan alles. Oké, je bent dan alles, maar... Nou, nee hoor. Nou ja, kijk, het grappige is dat je natuurlijk je dani... Ik had natuurlijk altijd mensen die wel een beetje hielpen met wat dragen. Dus die dani's die zeiden dan altijd, nou ja, tegen elkaar, dat is gewoon iemand die bij ons van alles vandaan komt. Dus, nou ja. Zij waren ook een soort wegbereiders en als het nodig was konden ze... Ja, en het was altijd gevaarlijk, want ik ben een paar keer echt aangevallen ook, gelukkig. Gelukkig, die zeg ik. Nou ja, maar toch wel omdat ze die danenjongetjes, want ze waren allemaal stammen die natuurlijk tegen elkaar vochten. Dus die jongetjes van mij, van waar ik dan was, dat was weer als ik in een ander gebied kwam. En het hoefde maar bijvoorbeeld een kilometer ver te zijn of maar een paar honderd, 500 meter ver. Dat was dan weer gevaarlijk. Dus dan wilden ze die jongetjes graag doden. Want het zijn natuurlijk toch weer vroeger. Dus dan moest je, nou ja. Hoe redden u zich dan? Nou ja. Ik heb één keer iemand, dus toen waren ze zo aan het, met hun, ze hebben lange pijn, zo lange spieren. Die spieren, hè? Ja. Nou, die kunnen dan al 5 meter, nou ja, 5 meter. Nou ja, nou, goede atleet, ja, nou, komt toch een hele, denk ik. Maar dan, nou, dus mijn jongens die zochten gewoon, waar is je pomp als je pomp? Ik had nooit een geweer bij me hoor, ik heb al die tijd nooit een geweer. En er was helemaal geen gouvernement nog, hè, dus je kon alles toch. Nou, toen heb ik gewoon, was zo'n vent bovenop zo'n heg en die stond er gewoon, omdat hij dan dacht, nou, toen ben ik naar hem toegelopen, heb ik gewoon dat ding gebroken. Pardon, u bent gewoon op hem toegelopen en zei van, kom hier en zo. Nou ja, kijk, dat doe je toch alleen maar als je zendeling bent hoor. Als je zendingsarts bent, denk ik, nee, maar ik was niet bang. Ik was gewoon niet bang. De Heer heeft me geholpen. Daarom zeg ik het zo fijn dat ik ook weer gemerkt heb hoe de Heer me helpt. Vol vertrouwen van Vol de vertrouwen, Heer gaat mij helpen. Ja, ik dacht, nou ja, hij wilde die jongetjes aan. En hij zat tegen mij ook zo te doen. Nou, gewoon die jongen. En wegliepen ze. Ik had dat gezicht van die mannen wel eens willen zien. Nou ja. Er komt dus zo'n westerlingen die gewoon zo vol vertrouwen is helemaal niet bang. Nee. Nou, en toen hadden ze ondertussen al dingen van me gehoofd. Toen ben ik door dat dorp heen gegaan en zei ik moet alles terug hebben. Toen kwamen ze dat allemaal nog terugbrengen ook toch. Nee, wat gek is, dat lees je dan wel in die verhalen van zendelingen. Van zendingen, als je, ja, het is met een hond ook natuurlijk. Als je bang bent voor een hond, ja, dan loop je ook weg. Maar ik was niet bang. Dus, nou ja, het is dan... Vol Gods vertrouwen, ja, dacht u van, nou, er overkomt mij niets. Ja, want tegelijkertijd zit uw vrouw een paar kilometer verder. Yes. Met een babytje aan haar borst. Yes. Ook hartstikke kwetsbaar. Nou ja. Of niet? Nou ja, we baarden altijd voordat ik wegging natuurlijk, hè. En zij vertrouwde er maar op dat het goed komt. En zij heeft het ook altijd geholpen. Zij heeft het altijd gedaan. En een ontzettend flinke vrouw had ik. Dan zei je moet wel speciale mensen hebben om mee te trouwen hoor. Geen luxe poppetje, nee, want dat was helemaal niets. Nee. Dus je bent gewoon zeg maar van de ene post naar de andere post, van het ene dorp naar het andere dorp, met uw penicilline, met al uw spuiten. Ja. En toen we dat de hele beling geluid hadden, toen was dat natuurlijk klaar. En toen zei ze dat zijn beste mensen. Dus hoewel ze nog wel eens verschillende zendelingen, ik heb een paar keer zendelingen ook moeten helpen die dan wel gestoken waren. En die had ik dan weer thuis en dan gelukkig nooit overleden hoor. Maar, of ze hadden met een pen en boog geschoten. Ja, waarom het mij nooit overkomen is, ik weet het niet. Maar had het toch te maken dat u arts was? Ik weet misschien toch omdat ik dus altijd dat horen ze natuurlijk hoor, die man die brengt gewoon, die helpt je met die Joost, met die Van Beusja. En dan was die zendeling die dus mij gezegd, die Michelson, die zei dat hij dus een zendingsarts mee wilde nemen. Dat vind ik een goed idee, want dat was natuurlijk toch voor hun iets heel bijzonders. Zij hadden ook iets aan u. Ze werden er beter van, letterlijk en figuurlijk. Zo is het. Ja, dat is, Nou, later zijn er gelukkig. Ik heb nog meer gelukkig meegemaakt dat hele dorpen dus christen werden. Prachtig. In die zes jaar tijd. Gaat dat? Ja, sorry dat ik zeg, maar gaat dat zo snel? Nou, werkt dat zo snel? Op de een of andere manier. Je vertelt ze natuurlijk het verhaal van Christus. Hè? En je zegt, er is een God. En die heeft een zoon, die is Jezus. En die kan jullie gewoon helpen. En daar hoef je niet bang mee te zijn. Want dat was natuurlijk ook weer bij hun. Hoe kan het dan dat jij er niet bang bent als je dan s'nachts dan liep het ook was. En, nou ja, dan legde je het uit. En zei, daar moet je gewoon in geloven. Nou ja, dus die mensen geloven toch wel op een gegeven moment. Als je vertelt waarom je niet bang hoeft te zijn. Want dan zijn die twee op een hoofd. Ook wel op hoofd, ja, die ene op. Opperhoofd, die was dood. Zeg maar. Ja, die was doodziek. Die had het aan zijn leven. En toen zei ik, nou, we zullen de zaal voorbidden. Want ze dacht, nou, je gaat dood. We hebben de zaal voorbidden. En toen heb ik gezegd, je zult zien dat je over een paar dagen wel beter bent. Had ik. En het, nou ja, het gevoelde ik dan ook weer dat dat kon. Dat is gek als je in zo'n situatie bent. Dan moet je gewoon geloven. Anders kun je beter naar huis gaan. Dus toen, nou, die man is toen beter geworden. En die zei toen aan de mensen ook, dit is een man die wel weet wat hij over praat. Ja, dan krijg je het gevoel een beetje van, er gebeurt een wonder of juist, zo. Nou ja, het is een wonder natuurlijk. Want die man had ik, nou, ik dacht zelf ook, die gaat dood. Ik dacht, het enige wat ik kan doen is nog te bidden. Dat doen ze dus hier ook nou, hè, tegenwoordig, dat helpt dan ook. Hoe heet die ook alweer, Tuin? Is dat Kubrick? Nee, die man die hier. Ja, maar ik wil het daar niet meer. Nou ja, goed, maar ik geloof het. Ik weet het niet hoor. En heeft u ook niet iets, heeft u alleen nog gebeden of heeft u ook eens medicijnen gegeven? Nou, ik heb wel gezegd, want hij was altijd aan zijn leven, dan moet je eens voorzichtig zijn met eten. Maar ja, voorzichtig zijn met eten. Nou, mensen houden van vet. Mm-hmm. Want als ze een varken geslacht worden, dat is prachtig wat ze vinden. Dus ik zei, je moet een beetje voorzichtig, nou ja, in ieder geval, hij heeft ze gered. En hij heeft er nog een paar jaar gered, want hij bleef... Nou, hij is, want hij is totdat ik, hij is pas overleden nadat ik weg ben geweest. Dus dat heb ik dan nog, zeker. En ook een hele kritische bevalling van een van zijn vrouwen van de opperhoofd. Ja, dat is ook een... Ja, dat was het. Maar dit u... Ook wel rekening met het feit dat hij misschien toch wel kon overlijden. Natuurlijk reken ik daarmee. Natuurlijk reken ik daarmee. Ja, maar... Nou ja, goed. Kijk, je kan pas dat gaan doen als je ook rekent dat het kan misgaan. Dus dan moet je voor jezelf goed weten, oké, je moet het doen, maar als je dan doodgaat, nou ja, dan moet je. Dus dan zeg ik nou... En wat waren dan de gevolgen? Werd uw woord dan niet geloofd? Het woord wat u bracht dan niet geloofd? Of werd u verjaagd? Wat zouden dan eventueel gevolgen? Nou, als ik dood was gegaan, was dat beslist niet goed geweest. Nee, niet voor hun ook. Nee, beslist niet. Maar stel dat het opperhoofd dood was gegaan. Nou, dat is ook niet goed gegaan. Die was ook niet goed gegaan. Dat hadden ze misschien wel ook wel gezegd. Maar was het dan gelijk einde missie? Nee, denk het niet hoor. Want we deden daar anders ook natuurlijk. Ook andere te goede dingen. Ja. Het andere verhaal, dat heb ik vaker gehoord. Dus van in de Koninkrijk. Ja. Dat was dan de vrouw van het hoofd. En die zou voor het eerste die zou bevallen bij mijn vader. En dat ging meteen heel erg mis. Dus dat was heel kritiek. Ja. Ja. Want op zich, als je zegt van het eerste die zou bevallen bij u, had u dan een kliniekje gesticht? Nee, ik had dus. Het is een huis en toen hebben we dus een. Het ging allemaal Kingstrand, hè? Dat zijn van die aluminiumhuizen. Die kun je dus per vliegtuig, kun je dus die aluminium, die zijn nou ja, zoekt heel lang. En die kun je dan in het vliegtuig stoppen en dan kun je het verzamelen. Maar je hoeft dus alleen maar te schroeven, hè? Dus dan schroeft die ze allemaal in elkaar weer. Dus daar had ik dan ook een ziekenhuisje van gebouwd. Ja, en waar had je dat ziekenhuisje dan? Dat stond vlak bij mijn huis. En in welke plaats was dat? Dat was een piramid. Pyramid. Als ik dan kijk in Bolivarij, waar is dat? Even kijken, het is, nou ja, het is niet halverwege, maar het is, laat ik zeggen, wij zijn gekomen in Tegima. Daar ben ik, daar zijn mijn twee zoons ook geboren. Hij is ook daar geboren. En Tegima, nou, dan moet je, nou, het was ongeveer een, zeg maar, een 90 kilometer lang. Dus dan denk ik dat je dan op 30 kilometer van Tegima was. Ja. Ja. En daar heeft u toen een huis? Nee, ik heb het huisje. Nee, het huisje was Tegima. En ja, heb ik in Pyramid gewoond en daar heb ik dat huis gewoond. Ja. En toen kwam daar een vrouw van de stamhoofd. Juist. Die ging het bevallen? Nou ja, kijk, de mensen bevielen natuurlijk allemaal op hun. En dat ging heel vaak mis. Hè. Ja. Dus dat was echt waar. Heel vaak gaat het goed, daar sta je verbaasd van. Maar heel vaak gaat het natuurlijk mis. Dus toen was dat meisje, die vrouw, die kwam bij ons helpen. En die, mijn vrouw, die probeerde dus heel veel die mensen uit te leggen over het geloof en over alles. Die had toen ook die, die heeft u wel eens gehoord van die... Van die LP's, Gospel Recording. Ja. Nou ja, dus dan deed zij met mijn vrouw en haar. Mm-hmm. Ze kon al aardig met die vrouw praten. Inderdaad, ik had dat niet zo goed gedaan, maar zij wel. Ze heeft er echt les in genomen. We hadden ook al een man, Bromley, die ze ook de talen heeft allemaal vertaald heeft. Hè? Myron Bromley. Want de Bijbel is dus al na 12 jaar al vertaald in Danisch. Hoe? Jazeker. Dat was echt iemand die gewoon goed in de dialecten was? Nee, dat was een taalgeleerde. Dat was echt een taalgeleerde. Die in Amerika opgeleid om taalstudie te doen. En die kon dan dus, die praten, die zat met die mensen maar te praten. En dan alle woorden, nou ja, best maar aan wat dit. Ja, zeker. Ja. En vervolgens heeft hij dan de Bijbel verteld. Ja. Dat is heel snel. Maar even terug naar het ziekenhuisje, want dan heeft u daar een soort ziekenhuisje gebouwd. Ja, ik had een ziekenhuisje gebouwd en toen zei ik tegen haar, omdat ze dus bij ons, ze deed ook alles bij ons, want ze was, toen ze bij ons kwam, was ze 16. En toen, nou, heeft ze me leren, mijn vrouw leren koken. We hadden als koken hadden we dus dat deed ze al heel makkelijk, want dan kwam uit Australië, kon je dan een houtkachel hebben. Ja. Dus dat was een klein ding en een stoptopje. En dat was natuurlijk allemaal warm, dus dan kon je ook koken. Nou, mijn vrouw had geleerd hoe ze moest koken. Brood van alles, wat er natuurlijk niks. Dus je moest brood, je moest alles zelf doen. Ja, niet even naar de supermarkt. Dus, nou ja. En dat meisje zei ik nou op een gegeven moment, toen werd ze zwanger. Toen was ze dus, nou ja, een paar jaar ouder. Want we hebben 6 jaar gezeten. En toen zei ze nou, zei ik tegen, als je nou bevallen wilt, dan moet je maar met mij komen. Want nou ja, dat vond ze best. En toen ze ging bevallen, en dat is nou het domme van me geweest, want ik had tegen haar gezegd, je mag niet te veel zout eten. Want als je te veel zout hebt, bij allereerste baby's krijg je dan vaak, kun je eclampsie krijgen. Hè? Dus dat gebeurt in Nederland niemand meer, want al die mensen zeggen, nou ja, je mag geen zout eten, veel weinig zout. Maar ze had ik tegen haar. Maar zout was voor hun natuurlijk het allereerste wat er bestaat. Dat vonden ze zo lekker. Dus toen ze aan het bevallen, toen kreeg ze ineens eclampsie. En de man, ik had gezegd, kom er maar bij, kom dan maar eens kijken hoe het gaat. Maar hoorde toch niet? Hoorde helemaal niet. Nee, maar ik zei, die man geloofde zonder mij ook wel niet. Nou, ze begon toch wel een beetje dingen te geloven. Zei ik. Maar die sprong weg, want die dacht, oh god. Dat is dus geest weer, een boze geest natuurlijk. Ja, dat komen we allemaal geesten los, ja. Toen moest ik dus in mijn eentje die vrouw bevallen. Maar die was natuurlijk, omdat ze eclampsie kreeg ze ook geweldige bloedingen. Dus, nou ja, toen moest ik dus eerst de anesthesie geven. Dus ik kwam met eter, dus anesthesie. En toen het weer helemaal, als ze dan helemaal verdoofd zijn, dan zijn ze natuurlijk ook gaan ze ook. En toen heb ik dus toch dat kind kunnen redden, eruit kunnen halen. En dat, nou, die heette niet, die heb ik Lydia genoemd later. Aha, en zij is dus ook gered, zij is hersteld. Ja, ja, ja. En dat is echt, dat zijn altijd van die verhalen. Zo. Nou, ja. Zo van, dan sta je daar als arts in zo'n situatie van, dit is voor het eerst en hopelijk ook voor het laatst dat me dit overkomt. Of nou, zo. Ik had natuurlijk een aantal, ik heb op gewoon, want dan ging ik weer door zo'n dorp heen. En dan was er, nou ja, die vrouw was bevallen, maar het was al nog steeds een dag, nageboorte was nog niet gekomen. En dat duurt dan wel eens 2 dagen, hè. En dan moest ik gewoon op het plein, en dan moest ik gewoon om de dageboorte te halen. Nee, maar dat is, weet je, het gekke is, ja, het klinkt nu allemaal raar, maar als je in zo'n situatie bent, dat gebeurt gewoon. Dus dat wisten ze ook langzamerhand. Ja, zo voor, nou ja, de dokter komt voor de nageboorte. Ja, dat had ik dus gezien, nou ja, bij haar is er gelukkig wel een nageboorte meteen gekomen. Ja. Wat deden ze trouwens met de nageboorte? Even gewoon, want nou, dat ik ken heel veel gewoontes met nageboortes. Dus. Nou, heel vaak vinden ze het toch weer een beetje griezelig, hoor. Dus of ze verbergen het, ja. Ze kunnen het ook verbergen, of ze verbranden het, of ze gooien het weg. Maar ze vinden dan toch, ja... Maar niet begraven? Meestal niet. Niet. Nee. Okay. Nee, waarom vinden ze begraven dan? Nou ja, ik dat is toch iets. Ik heb wat monoxe familieleden die begraven daarna gebracht. Ja, nou ja, dat hè? Plantje er bovenop. Ja, ja, bij de jaar, ik wou zeggen, we hebben vorig jaar nog een nageboorte staan begraven in het bos. Ja. Met een nieuwe boom erop. Nou, ik vind het ook echt mooi hoor, moet ik u zeggen. Want kijk, dan geef je toch aan de aarde ook weer terug wat er van de aarde is. Ja. Dus ik vind het eigenlijk veel mooier. Maar ja, ze zijn er dan een beetje gezien, want ze vinden ze, ja, moet ik dat dan begraven? Moet ik daar weer langslopen? Want ze zijn overal bang voor natuurlijk. En overal kan dus weer een voorouder of een geest wat dan ook inkomen. Ja. Ja. Dus. Ja. Maar waarschijnlijk de cosmetische industrie die er belang bij heeft. Nee, geen navelstrijd bloed. Nee. Maar u bent er 6 jaar geweest. Juist. En in die 6 jaar is dus, zijn een aantal mensen hebben zich dus bekeerd. Juist. U heeft een ziekenhuisje weten te bouwen. Juist. U heeft het vertrouwen gekregen dat er een vrouw van een stamhoofd bij u komt bevallen. Ja, juist. En dan gaat alles voorbij omdat er Indonesiërs komen. Ja. Want toen na 6 jaar kwamen de Indonesiërs. En ja, jij bent een Nederlander, je moet weg. Die Amerikanen mochten blijven. Die Amerikanen mochten blijven. U ging op een gegeven moment voor de Nederlandse regering werken, omdat dat beter uitpakte met de medicijnen en zo. En daarom moest u, kwam er voor u een Indonesische arts in de plaats. De laatste 2 jaar van zijn gebleven. Ja, de eerste 4 jaar heb ik dus in de zending gezeten, maar toen, nou ja, dat was wel eens meer moeilijk. Toen vond de zending dat ik kreeg namelijk helemaal subsidie, alles werd gesubsidieerd door de Nederlandse regering. Dus omdat ik, terwijl ik daar werkte, was ik dus, hoefde ik helemaal niet, want bij de Amerikanen is het, u weet het wel, de zending is, daar moet je het zelf voor verzorgen. Ja. Dus je moet je eigen kerk of je eigen gemeente moet je vragen, wil jullie me helpen? Ja. Nou, dat is voor mij dus niet nodig, dan kon ik er dus heen gaan, want ik kreeg gewoon van de regering gewoon subsidie. Omdat ik dus als arts daar werkte. En toen zei de zending, na 4 jaar, die zei, ja, hoor eens, nou willen we toch eigenlijk wel graag willen dat je gewoon maar alleen maar zendeling wordt en niet meer zendingsarts bent. Ja, dat is nou ja, dat zijn van die, omdat, weet je, en dat begrijp ik wel, want ze zeggen, kijk, onze zending is gespecialiseerd op alleen het woord brengen. Begrijp je wel? Ja. En dit was natuurlijk een speciale situatie. Zolang ik dus het goed ging, omdat ik dus dat allemaal weer gered had, zeggen ze, nou, dan hebben we je eigenlijk niet meer nodig. Want dat kwam, zo hard is het dan. Zo Amerikaans zijn we zo hard als het maar kan. Maar ik zit aan te denken, dat is toch een vreselijk dilemma. Want u gaat erheen als zendingsarts. Ja, yes. U bent arts geworden, naar aanleiding van die raad van de ene dominee die zei van, ga een arts worden. Ja, ja. U zegt, ik ga vol godsvertrouwen gewoon op pad. Yes. Ik vertrouw erop de goede afloop. Soms denk ik wel dat het kan, maar ik vertrouw op de goede afloop. En dan wordt er na 4 jaar tegen u gezegd... Ja, vanuit Amerika hoor. Ja, oké, maar er wordt tegen u gezegd, je mag bij ons blijven. Als nou, ik ging dus naar die 4 jaar, moest ik eventjes een half jaar weg. Ja? Omdat ze zei, ja, je hebt er, want eigenlijk... wilden ze dat veel eerder maar al, maar ze zei, ja, dan moet je toch eens een keer weggaan. Dan moet je weer eens even herstellen, hè. moet je weer eens even wat in de gewone wereld zitten. Dus ik moest even naar Nederland toe. En daar hoorde ik dus van de Nederlandse Kamer. Ja, we hebben van Amerika gehoord dat je moet nou maar, als je terug, dan moet je maar als alleen maar als zendeling zijn. Want ze dacht, nou ja, er zijn... Maar dan valt de wereld toch in elkaar? Toen dacht ik, dan ga ik naar Nederland, dan ga ik naar Den Haag toe. En dan vraag ik of ze me gewoon als arts willen sturen. En toen zeiden ze gelukkig gelijk ja? Ja, natuurlijk. Maar ja, daarvoor had u al geprobeerd om ook via de zendeling zenden. Ja, maar dan zei ze oké, we vinden het fijn dat je dat wil doen. Dus we hebben er een arts nodig, dus ga er maar heen. En toen ik er 2 jaar gezeten had, toen kwamen de Indonesiërs en toen moest ik weg. Dus. Maar ja, goed. Ach, weet u, je loopt maar zo. Als je maar zin hebt, als je maar je zin krijgt. Hè. Ja, ja. Maar in die 6 jaar heeft u dus ook een aantal kinderen daar gekregen. Ja, 2 kinderen. Waarvan Taco de één is. Ja. Dus uw vrouw is daar bevallen. Ja. Helemaal in haar eentje. Ja. Nou nee, want die heb ik natuurlijk bevallen. Ja, maar oké. Met z'n tweetjes dan. Ja, tuurlijk, ja. Zo van, zonder vertrouwde mensen om je heen. Terwijl je heel vaak hoort van mensen die gaan bevallen in het buitenland. Die komen voor de bevalling terug naar Nederland. Ja, maar ja, ik ben natuurlijk... Mijn vrouw zei nou, ik denk dat het toch... Dat het niet zo lang meer zal duren, dus dan blijf je gewoon thuis. En na een paar dagen kwam die al. Maar het vervelende was de tweede, die had een stuipligging. En dat is anders dan een kruinligging, hè? Want meestal is het kruin, dat is de kleine omhoog. De stuipligging, dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Dus toen dacht ik, nou ben ik dan toch wel op de een of andere manier misgegaan. Maar toen heb ik met mijn vrouw, en dan had ik natuurlijk wel geleerd dat je toch... Als je moeilijkheden krijgt, want eigenlijk kan een stuitligging alleen maar of een seksueel cesare, of dat je dus met zo'n ding over het hoofd, maar dat had ik natuurlijk allemaal niet. Nou ja, toen hebben we het samen dan toch wel voor elkaar gekregen, gelukkig. Nou ja. Nou, knap hoor. Nou ja, weet u, je staat nergens meer versteld van. Is dat wat je leert in de tropen? Is dat wat u geleerd heeft in de belevenis? Ik denk dat wat je leert als je gelovig bent. Ja, dat klinkt gek. Maar je kunt toch zeggen, gewoon gaat u dan niet gewoon eens eventjes zo doen dat u misschien wel zo... Maar dat doe ik natuurlijk niet. Je bent natuurlijk wel verstandig en nuchter. Maar je krijgt toch... Ja, wat ik zal het u zeggen, wat er gebeurd is. Toen ik dus... niet meer in de zending mocht zitten, maar gewoon als schoonarts gaan, dan krijg je toch weer een heel ander gevoel. Begrijp je wel? Dat is vervelend, dan ben ik gewoon arts hier en geen zendingsarts meer. En dan voel je je toch minder zeker. Heel wonderlijk. Dan ben je toch minder zeker. Dus je hebt je wel je geloof, maar je bent niet meer verbonden aan een zending. En dus... En dat geeft toch een stukje onzekerheid. Ja, want voelde ik me toch wel onzeker. Ja, terwijl uw geloof niet veranderd is. Nee. Dan vraagt u me dan niet hoe dat kan, maar zo is het. Dat is het wonderlijke van geloof, ja. Zodra je bezig bent met echt als zendzaam te zijn, dan voel je God helpen. En als je dan gewoon arts bent, dan voel je natuurlijk de bed geloof in je houdt natuurlijk van God en je verbidt ook wel God. Maar je voelt toch niet dat je die kracht krijgt die je anders wel kreeg. Net alsof toch de... Ja, wonderlijk. Dat is heel wonderlijk, hè? Ja, wonderlijk. Ja. Dan het... Maar was het daar dan ook moeilijke werken, toch? Nee, dat niet. Dat niet? Nee, dat niet. Nee. Want het was natuurlijk... Het was... toen hebben we dus ook van de regering een ziekenhuisje gebouwd. En die mensen kwamen er ook natuurlijk en die hadden, die kenden me dus wel, die dachten dat zal ook wel niet goed gaan. En toen ik weg was, toen hebben ze er een Chinese arts gezet. Uit Indonesië. Ja. En werd het ziekenhuisje nou, u had eerst het ene ziekenhuis gebouwd? Dat was in Wammenaar dus. En dat heb ik Wammenaar. Dus Wammenaar is de belangrijkste plaats nu, hè? Ja, dat is nu echt de hoofdplaats, zeg maar. En ik zal u zeggen dat... Er was helemaal niks, dus toen wij kwamen, geen gouvernement of iets, hè. En toen ik 2 jaar in de Bliem zat, toen kwam dus de assistent-resident, hij is later geworden, maar hoe heet het, zo'n man? Een bestuursambtenaar? Ja, bestuursambtenaar, maar hij had naar het bestuursambtenaar. Nou, die kwam dan aan met het vliegtuig van de MEF. Of ik dan met hem wilde uitzoeken waar er een plaats was voor, om een bestuurspost te oprichten. Dan zijn we dus een tijdje van de Berlinvallei met een boot voor ons. Dus en toen heb ik dus van, dit is een goede plaats, zegt hij. En dit is hier, moet je een ziekenhuis van. Heeft hij een bestuurspost, heeft hij daar een bestuurspost opgericht. Dus eigenlijk bent u de grondlegger van die bestuurspot. Ja, eigenlijk bent u de grondlegger van Wouda. Ja, dat zeggen ze, dat staat nergens in hoor. Dat nee, natuurlijk staat er nergens, nee. Maar... Tuurlijk. Ja. Ik ben met hem gegaan, tot de rivier of, en zei, dit is de plaats, hier kun je wel besturen. Want het moest vrij wijd zijn, want hij werd ook laat dat ziek, het grote goed, een vliegveld neergebouwd. Ja, want, nee, natuurlijk, nou ja, goed. Kijk, dat hoeft voor mij ook allemaal niet. Nee, maar dat zijn dus wel dingen die er dus weer bij komen. Ja. Naast, want toen was hij nog stellingsarts. Ja, zeker. En men wist hij dus goed te vinden, daar zit meneer Smit. Nou ja, dat was ook, want wat was het nou? We zaten al 2 jaar en toen zei de gouverneur uit Van Baal, dus die zei in Hollandia, hoor eens even, je kunt die Amerikanen niet zomaar laten zitten. Stel eens wat er gebeurt. Dan krijgen we een reuze rotzooi met media en met Nederland natuurlijk. Dus die zei, we moeten het nu beslissen en besturen. Want die zei de eerste tijd, liet ze ons rustig zitten. Er was niemand, geen militair of iets. Geen haan die ernaar kraait. Nee, geen haan die ernaar kraait. Maar omdat niet om de Nederlanders, want er waren natuurlijk, nou ja, er ging niet veel Nederlanders, maar er was geen enkele Nederlander. U was de enige samen met uw vrouw en de kinderen? Ja, zeker. En er zaten er nog een paar Amerikanen? En een paar Amerikanen, ja. Maar voor die Amerikanen hebben ze gezegd, die moeten we nou toch zijn bestuur. Het kan toch niet dat zomaar een land zonder bestuur zit? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Maar in al die tijd heeft u dus geen andere westelingen meer gezien? Nee, nou ja, de Amerikanen. Dus. Ja, nee, dus degene van de zending waar u samen mee op stap ging. Maar... Ja, er zat in de postpyramid, waar dus dat zat, daar was nog een andere zending. En dan kom ik tot 4, 5... Mensen? Ja? Nou, ik denk tussen dat... alle Dani's in? Nou, ik denk dat hij met zijn vrouw... En dan die taalgeleerd, die was ook. Dus die was ook een vrouw. Dus er waren 4 mensen. En u? En u beiden dus. Nou ja, maar mag ik niet zeggen. Maar dan moet u wel gewoon, of u wilt of niet, voor sociale contacten en zo, bent u dus aangewezen op de Dani's. Want... Juist. Nou ja, met die mensen had ik goede contacten hoor. Ik kon, die Amerikanen waren best aardig. Ik heb geen nare Amerikanen ontmoet hoor. Dus het ging best. Ja, en dan gaat u, ja, dan moet u gewoon ook gaan communiceren in de Dani-taal. Nou, en dat deed mijn vrouw dan, hè, want dat is veel beter dan ik. Want die heeft er echt een paar jaar echt gestudeerd met die taalgeleerden. Om dus toch die taal weer een beetje te kunnen spreken. Dus die kon echt met dat meisje. Ino Cordurè, kon ze goed mee praten. Oké, dus uw vrouw was eigenlijk zeg maar het oor en de mond naar de bevolking toe. Want... Ja, nou en ik kon praten met mijn handen. Ja, en dat viel ook wel weer erg mee, weet u wel. Ik kan natuurlijk een paar dingen, ik kon natuurlijk best wel wat zeggen, maar niet veel. Maar over het algemeen, nou ja, je hoeft niet veel te zeggen, je moet veel te veel hard werken, hè? Je had geen tijd. gewoon gezellig te gaan zitten kletsen of zo, er moest gewoon werk gedaan worden. Dat zit. En dan denk ik ook van, dan worden er kinderen geboren? Mag ik even naar het toilet? Moet u, als u dan, moet even uit.